fél. Meleg az otthontól fűtöttél, csak az kell, hogy jó legyél, hogy te mindig itt legyél. A köd felszáll, én csendben figyelem, telik az idő, de nem késő még tár. Várnak a vártál, jobban keresem a régi tereket, a pultos integet, ül és vár. Ismerős a táj, hallom hangotok, zöldebb a fenyő már, én is az vagyok. Visszajövök én egyszer még, az esőt, ha elfújja a szél, minden ember hazatér. Meleg az otthontól fűtöttél, csak az kell, hogy jó legyél, hogy te mindig itt legyél. Karnyújtásnyira minden, az autók állnak, a jégtől fagy az oszlopra száll. Szép ide, szép oda, Miklóson nem játik, a medve nem táncol, csak ül és vár. Ismerős a táj, hallom hangotok, zöldebb a fenyő már, én is az vagyok. Erősen indított az idei tél, ismételten nagyot havazott térségünkben. Legfrissebb információink szerint a hótalanítógépek folyamatosan dolgoznak. Kérjük a lakosság együttműködését. Visszajövök. Visszajövök. Visszajövök. Visszajövök. Visszajövök. Visszajövök. Visszajövök, visszajövök, visszajövök. Visszajövök én egyszer még, az esőt, ha elfújja a szél.